تفسير دیکھتے ہیں. آیت نمبر 97 سے 97. ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکتو ظالمی انفسہم, جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں. قالو فیما کنتم, تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے. قالو کننا مستضعفین فی الارض, وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. قالو الم تکن ارض اللہ واسیتن فتہاجروا فیہا, فرشتے نے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, پس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جو بہت بری بازگشت ہے, پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دار الکفر میں رہتے تھے, اس سے بھی بڑھ کے دار الحرب میں رہتے تھے, جہاں کفار کی طرف سے مسلمانوں پہ لڑائیاں مسلط کی جاتی تھیں. مصلحتوں کی وجہ سے اس جگہ پہ رہے, ساری زندگی کمپرومائز کرتے رہے, اپنے دین کا چونکہ پتہ نہیں تھا, اس لیے جو دنیا کا اور ماحول کا دین تھا اسی کو اپناتے رہے کہ فرشتے کے آنے کا وقت ہو گیا, موت کا فرشتہ, اور ایک نہیں بہت سارے ملک الموت اور ان کے ساتھ ان کے مددگار. یہ آیت اسی موقع کا ایک مکالمہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ان آیتوں پہ پھر عمل کیسے ہوگا. پورا رکوع ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اور ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دو. اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان آتا ہے, یعنی جس سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے جا سکتے تھے تو میں اور میری ماں ان میں نہیں تھے, ہم معذور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس آیت سے اگلی آیت میں فرمایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, مگر جو لوگ مجبور جانیں گے, کمزور سمجھے گئے, مردوں میں سے اور عورتیں, والولدان اور بچے, لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, جو نہ اس کی طاقت پاتے ہیں اور نہ کوئی راستہ ہے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, پس امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت ستایا گیا, اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ جس میں دین پر عمل کرنا ناممکن تھا, بلکہ دین کے نام پہ تکلیفیں دینا عام رواج تھا اس دور کا, اور لوگ بعض دفعہ انہی آزمائشوں کے ڈر سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے اور اپنے دین کو چھپانا چاہتے تھے. اب وہ لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے وہ تو فوراً ہجرت کر کے چلے گئے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہجرت کر نہیں سکتے, گو کہ خواہش بہت تھی, ارادہ تھا, نیت تھی, لیکن اس راستے سے راستے میں پیش آنے والی آزمائشیں، اور وہ مینس آزمائشوں سے ڈرتے تھے، اور وہ مینس نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے ہجرت کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا ان آیتوں میں. محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود فرماتے ہیں، اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا اس میں میرا نام بھی تھا. میں ابن عباس کے مولا اکرمہ سے ملا، اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے اس میں شامل ہونے سے سختی سے روکا اور کہا، سنو، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا کہ بعض مسلمان لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا. انہی کے بارے میں یہ آیت اتری، یعنی مسلمان ہو چکے تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے اس بات کو کہ کہیں ہمارے ارد گرد رہنے والے کافر جو ہیں ہمیں مسلمان سمجھتے ہوئے ٹارچر نہ کریں. اب جب جنگیں ہوتی تو مسلمانوں کی لڑائی ہوتی کافروں سے، تو اب اس وقت یہ تو نہیں پتا تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے. اب ایسے لوگ باوجود اس کے کہ مسلمان تھے لیکن مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے مارے جاتے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا کہ ایسے لوگوں کا کیا ہوا، کیونکہ یہ تو ایمان والے تھے، یہ تو مسلمان تھے لیکن اپنا ایمان چھپائے رکھا، اور ایمان چھپانے کا مطلب یہ تھا کہ دین کا اظہار بھی نہیں تھا. وہ لوگ جو مسلمان معروف ہی نہ ہوں تو وہ مسلمانوں کے ریچولز کیسے ادا کریں گے. اب ایسے لوگ جو ہیں جب مارے جاتے یا خود مرتے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں، یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول دیا. اور وہ کیا، ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں. پھر یہاں ان الذین سے کون لوگ مراد ہے آپ لکھیں گے، کیونکہ یہ جو الذین کا لفظ ہے نا یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ہر موقع پہ اگر آپ اس کو ٹھیک طرف لے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تفسیر درست ہوگی، اور اگر آپ اس کو ہی نہ سمجھیں گے تو باقی تفسیر تو سمجھنا ممکن ہی نہیں. تو یہ کون لوگ ہیں، الذین آپ لکھیے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن دنیاوی فائدوں کی وجہ سے انہوں نے نہیں کی. گھروں کی محبت، مال کی محبت چھوڑنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی. اس کو بالکل ایسے ہی لے لیں کہ جب کوئی مسلمان ملک آزاد ہوتا ہے تو جب اس سے پہلی جگہ میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں سے نکل سکتے ہیں لیکن گھروں کی محبت ان کو نکلنے نہیں دیتی، اور اپنے آپ کو کافروں کے رنگ میں رنگا رہنے دیتے ہیں. اور ایسے میں جب موت آتی ہے تو فرشتے پھر کیا کہتے ہیں، توفاہم الملائکہ، فوت کرتے ہیں ان کو. یہاں بھی غور کیجئے گا کہ موت آتی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لیکن اس عمل کو سر انجام دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. ملائکہ حمزہ لام کاف سے، الوکا کہتے ہیں پیغام رسانی کو، پیغام پہنچانے والے. فرشتوں کے جسم بہت لطیف ہوتے ہیں، جیسے ہماری روحیں لطیف ہیں لیکن جسم مادی ہیں، تو فرشتے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے روحیں ہی ان کے بدن ہیں، اور اللہ کے پیغام لوگوں تک لاتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے ظالمی، یہ ظالمین تھا کہ وہ لوگ جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے تھے. کیا ظلم تھا ان کا، پہلی بات ہے کہ ہجرت کر سکنے کے باوجود نہیں کی، اپنے دین کا اظہار نہیں کیا، اور پھر اس معاشرے کے رنگ ڈھنگ کو اختیار کرنے پہ مجبور کہہ دیا اپنے آپ کو، صرف اس وجہ سے کہ ہم یہاں ہیں تو پھر ہمیں ساتھ تو دینا ہی پڑے گا. ان کا ظلم کیا تھا کہ وہ اللہ کا حق بندوں کو دینے لگے. اور اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم انسان کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، جب شرک میں مبتلا کرتا ہے. ہم عموماً کب اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا محسوس سمجھتے ہیں؟ جب ہمارے ایک سے دو ٹیسٹ اکٹھے آ جائیں، جب سبق زیادہ ہونے لگے، سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا کریں، بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں ظلم؟ گناہوں کا بوجھ. میں تو سوچتی ہوں کہ جس طرح گناہوں کا بوجھ انسان لاشعوری سے اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، اس کے کفارے کے لیے تو جو کر سکے انسان جتنی جلدی کر لے بہتر ہے. وقت کا تو کسی کو بھی نہیں پتا. تو فرمایا کہ جو کوئی ظلم کرتے تھے انفسہم، اپنے نفسوں پہ. کیسے؟ اب یہاں ظلم کا اصل معنی دیکھیے، کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا یا بھیج دینا. نفس پہ ظلم کیا ہوا؟ کہ یہ نفس تو جنت میں جانے کے قابل ہوتا، لیکن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کا ایندھن بنواتے ہیں. اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت کے لیے ہی پیدا کیا تھا، لیکن ہم لوگ جان بوجھ کے غلط کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کے قابل کرتے ہیں. پھر اسی طرح ان کا ظلم ایک اور بھی تھا کہ جنگ کے موقع پہ ان کو مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا. مشرق ایک چال چلتے تھے، ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے بالکل آگے کر دیتے تھے تاکہ ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام کریں. اب یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے ایک بہت بڑی الجھن تھی، کریں کیا؟ لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تلواریں چلائیں تو اپنے مسلمان بھائی ہی مرتے ہیں، اور اگر ہاتھ روکے رکھتے ہیں تو انہیں خود کو نقصان ہوتا ہے. بالکل ایک واضح کنڈیشن ہے نا. تو ایسے ہی موقع پہ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہے کہ کچھ مسلمان رہتے تو مکہ میں تھے لیکن دشمنوں کی نفری بڑھاتے تھے، ان کی جمعیت بڑھتی تھی، ان کی پاپولیشن بڑھتی تھی. پھر وہ چونکہ وہاں کام کرتے تھے، وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی، تجارت تھی، تو ان کی اکانومی کو اچھا کرتے تھے. لیکن جب کوئی تیر لگ جاتا مسلمانوں کی طرف سے تو پریشان لوگ ہوتے کہ اب ان کا کیا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایمان لانا بڑی بات ہے، اسی طرح ایمان کا اظہار اس سے بھی لازم ہے. کوئی انسان ایمان کا اظہار نہ کرے، مر جائے گا تو لوگ اس کو کیسے کفن دفن کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا دین کیا تھا؟ اور یہ کمزور ایمان والے لوگ تھے، اور ایسا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یہ وہ ایمان ہوتا ہے جو بالکل ایک پتلی سی ڈنڈھل کی طرح انسان کے دل کے ساتھ چپکا ہوتا ہے. ہر وقت دل دھڑکتا ہی رہتا ہے، کیا کریں، کدھر جائیں. ایک طرف مال کی محبت، ایک طرف گھر کی محبت، اور مٹی کی محبت نے اللہ کی طرف جاتے ہوئے قدم روک دیے. ہجرت نہ کر سکے، بزدلی پہ آ گئے. اب فرشتوں کا مکالمہ دیکھیے. قالو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ نیچے لکھیے فرشتے، موت کے فرشتے. فی ما کنتم، کس مکان پر تھے تم، کس زمان میں تھے، مراد کے کس حالت میں تھے. یعنی فی ما زمان کے لیے بھی آتا ہے اور مکان کے لیے بھی، کس جگہ پہ تھے یا کیا حالات تھے تمہارے. یہاں حالت مراد ہے. سناؤ بھائی، کیا حال ہے، کیسی رہی، کیسی گزر رہی تھی، یہ سب کیوں کیا، جو پیچھے گناہوں کے ڈھیر دکھ رہے ہیں. قالو، وہ کہیں گے، کون؟ یہ الذین والے. کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے. اگر ٹیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو فی الارض سے یہاں مراد مکہ ہے، لیکن پھر اگر اس کو لانگ رن دیکھیں گے تو ارض سے مراد پھر ہر دارالکفر یا دارالحرب، جہاں مسلمان رہتے ہیں ہجرت نہ کر کے. یعنی ہجرت کرنے کی بجائے جن جگہوں پہ رہتے ہیں وہی چیز ارد ہے. لفظ مستضعفین کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم بڑے کمزور تھے. یہ کیسا ذوف تھا؟ سٹریسڈ تھے، بہت پیئر پریشر تھا ہم پہ، مجبور تھے، حرام نہ کماتے تو کیا کرتے، معاشرے میں عزت نہیں تھی، پھر پیچھے رہ جاتے، پھر دنیا کی دوڑ میں آگے نہ نکلتے. یعنی یہ مجبوریاں کون سی مجبوریاں ہیں؟ مسلمان بن کے جی نہیں سکتے تھے، اللہ کا حکم مان نہیں سکتے تھے، بہت بوجھ تھا، چھٹی نہیں ملتی تھی نماز کے ٹائم پہ، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. کیا کریں پھر، جب تک یہ چیز نہ رکھیں تو پھر لائسنس نہیں ملتا. اس طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں کمزور ایمان والوں کی. یاد رکھیے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان کے اندر جرأت آتی ہے، بہادری آتی ہے، دلیری آتی ہے، وہ فیس کرنا سیکھتا ہے. لیکن جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا، تو وہ یہی کہتا رہتا ہے کنا مستضعفین فی الارض، اجازت نہیں تھی. پھر جہاں رہتا ہے انسان ان کے رولز لینے پڑتے ہیں، پھر کیا کریں، پھر سارے سسٹم کو قبول کرنا پڑتا ہے، پھر جو معاشرے کا رنگ ڈھنگ ہے وہ کرتے ہیں. آج بھی دیکھیے، اگر اس آیت کو ایک بگ سنیریو میں دیکھیں، تو جو لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، رہنا نہ رہنا الگ بات ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے، میں صرف لفظ مستضعفین کی بات کرنا چاہتی ہوں اس وقت، کہ مستضعف بن کے زیادہ جیتے ہیں یا جرأت والے بن کے زیادہ جیتے ہیں. یہ اس لیے لازمی ہے کہ حکومت اس کے بغیر لائسنس نہیں دیتی، یہ اس لیے لازمی ہے کہ معاشرہ ہی ایسا چل رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کے بغیر جاب نہیں ملتی، یہ اس لیے لازمی ہے کہ اس کے بغیر بیمار ہوئے تو کیا ہوگا، یہ اس لیے لازمی ہے کہ پھر بچے دیکھیں گے سب کہیں گے سوسائٹی میں پیچھے رہ جائیں گے، اس آئسولیٹ ہو جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں، مجبوریاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے اس بات کو سن کے کیا کہیں گے، اچھا اچھا کوئی بات نہیں، نو پرابلم، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا، آپ آئی انڈرسٹینڈ اٹ. فرشتوں کا جواب سنیے، قالو، وہ کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے فرشتے، ایک نہیں بہت سارے فرشتے آتے ہیں. اور اس منظر کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے، ایک فرشتہ اگر انسان کے سامنے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، کہاں بہت سارے فرشتے آ جائیں. اس کو میں ایسی محسوس کر رہی ہوں کہ جیسے ایک پولیس مین آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو گاڑی آپ کی روک لے، تو گھبراہٹ تو اس میں بھی بہت ہوتی ہے. لیکن اگر بہت ساری پولیس کاریں آپ کی گاڑی کے ارد گرد آ جائیں، گھیرا بنائیں، اور ایک فوج آپ کے سامنے آ جائے، تو میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی سی بات کرنی تھی وہ بھی نہیں ہوگی. فرشتوں کو دیکھ کے انسان کے دل کی کیا حالت ہوگی، کیا کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسیتن، کہ اللہ کی زمین واسیت نہیں تھی، وسعت والی نہیں تھی، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، چھوڑ دیتے اس جگہ کو جہاں تم اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، چھوڑ دیتے اس جگہ کو جہاں تم مجبور کر دیے جاتے تھے گناہوں پہ، چھوڑ دو، کہ اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات تو کہہ دی گئی، لیکن آگے ان کا جواب نہیں نقل کیا گیا. وہ کیا اس کے جواب میں کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں لکھا. مجھے اس کو پڑھتے ویسے لگ رہا ہے کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے، کوئی جواب ہوگا ہی نہیں، دیں کیسے، کیا کہیں. ہاں لیکن انجام بتا دیا، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ہاں ان کا ماوا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، وساعت مصیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ماوا لفظ بھی میری توجہ کھینچ رہا ہے، اب ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، جیسے مدر لینڈ ہمارے ہاں اصل ٹھکانہ جہاں انسان جا کے رہتا ہے، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگی. یعنی انہوں نے اپنا ٹھکانہ جس جگہ کو بنایا وہ گناہوں کی جہنم تھی، نافرمانیوں کی جہنم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلی جہنم میں بدل دیا، کہ چلو پھر تمہاری چوائس ہی یہی تھی، اسی میں رہو. لیکن کچھ لوگ ایگزیمپٹ بھی ہیں، الا المستضعفین من الرجال، مگر کمزور سمجھے جانے والے مردوں میں سے. یہاں دوبارہ مستضعف کا لفظ آ گیا، لیکن دونوں لفظوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ ضعف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی ضعف ہو سکتا ہے، ہینڈی کیپ کے معنوں میں، طاقت نہیں تھی، کسی کے زیر دست تھے، اپنی آزادی نہیں تھی، مال نہیں تھا، سفر کے لیے سواریاں نہیں تھیں، اور پہلا زوف جو تھا وہ ایمانی زوف تھا، اور یہ وہی زوف ہے جس کو ایک روایت میں وہن کہا گیا، اور یہ پیدا ہوتا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور مال کی موت کی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ہاں کچھ ریئلی تھے ایسے لوگ، ان کی کچھ پرابلمس تھے، ان کے ٹائز تھے، وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، جاتے کہاں، کوئی ویزے کا پرابلم تھا، کوئی اور معاملات تھے، بیوی مسلمان ہو چکی تھی تو شوہر مسلمان نہیں تھا، اب ایک اکیلی عورت کہاں جائے، بچے تھے وہ ہونا چاہتے تھے، وہاں سے جانا چاہتے تھے لیکن ماں باپ نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے، اور وہ ڈیپینڈنٹ تھے، تو پھر کیا کیا جائے. اور اسی طرح پھر اس میں جسمانی زوف والے، لنگڑے، اندھے، اپاہج، ہینڈی کیپ مردوں میں سے، ون نسا. اب دیکھیے کہ مد مستدعفین من الرجال تھا، اور اسی طرح پھر واو عورتوں کے لیے آ رہا ہے. اب یہ کمزور سمجھی جانے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور ہر عورت بھی ہو سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مستدعف کا لفظ بس رجال تک تھا، یعنی مرد عام حالات میں مجبور نہیں ہوتے، کمزور نہیں سمجھے جاتے، لیکن کچھ ایسے عذر ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی مجبور تھے جسمانی پرابلمس کی وجہ سے، ذہنی پرابلم. لیکن ون نساء والولدان، عورتیں اور بچے تو عموماً ہوتے ہی مستدف ہیں کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ لفظ ڈیپینڈنسی کے معنوں میں بھی آئے گا، خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. لا یستطیعون حیلا، نہیں وہ طاقت رکھتے تھے حیلے کی، کوئی مینس نہیں تھے، ارادہ تھا لیکن جائیں کیسے، اکیلا بچہ کیسے ملک چھوڑ دے، اکیلی عورت کہاں جائے، کیا ہوگا اس کے ساتھ، یعنی ان کے پاس کوئی سہولت موجود نہیں تھی اس کام کو کرنے کی. اور دوسری بات ہے کہ ولا یہتدون سبیلا، ان کو راستہ بھی نہیں معلوم تھا. ابھی آج کا معاملہ تھوڑی ہے کہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور کوئی نکل جائے بھاگ جائے، واقعی نہیں پتہ تھا. اب یہ سبیل دونوں آسمانوں میں آ سکتا ہے، یعنی لٹرلی راستے کا معلوم نہ ہونا، اور دوسرا اپنے اس غلط حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی راست نجات کا راستہ دونوں نہیں تھے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، فَأُولَئِكَ صَلَّاهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، قصور ہے. غور کیجئے لفظ یعفو پہ، معافی یا درگزر کسی گناہ پہ ہوتا ہے نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اکراہ، زبردستی، مجبوری کے ساتھ بھی اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. بس آپ کہتے ہیں کسی نے زبردستی یہ غلط گناہ کروایا، اب میں کیا کروں، ہاں گناہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں کہ آپ نے یہ چیز دیکھی، آپ نے یہ بات کی، آپ نے یہ سنا، آپ نے یہ کیا، لیکن کسی بھی بندے کی حالت کیا تھی اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، اس لیے کہ وکان اللہ عفواً غفورا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس آیت کے بارے میں پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں انہی لوگوں میں سے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو اب یہ بچہ ابن عباس، آپ دیکھیے کتنا ان کا نام شروع سے ہی آتا ہے، لیکن باپ کو بات سمجھ نہیں آئی، بیٹے کو آ گئی. اسی طرح ان کی ماں ام فضل تھی، مسلمان ہو گئی تھیں، لیکن اس وقت تک چونکہ کو واضح حکم نہیں تھا کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس اللہ ہوئیں یعفو. لفظ اسا کو بھی دیکھ لیں، عموماً تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے نا، شاید، مے بی، از اٹ پاسبل، اٹس پاسبل، لیکن اسا کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ یہاں آ رہا ہے اس اللہ، امید ہے کہ اللہ، تو پھر یہ وجوب اور یقین کے لیے آتا ہے، ڈیفینیٹ، اٹ شوڈ بی، اللہ ضرور کرے گا، ایسا ضرور ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، یعنی رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگی، اے اللہ عیاش ابو ربیعہ کو، سلمہ بن حشام کو، ولید بن ولید کو، اور تمام بے بس نا طاقت مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے رہائی دے، اے اللہ اپنا سخت عذاب قبیلہ مضر پر ڈال دے، اے اللہ ان پر ایسا قحط نازل کر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا. یعنی آپ ان قبیلوں اور ان سرداروں کے اوپر کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے. ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ ولید بن ولید کو اور عیاش بن ابو ربیعہ کو، سلمہ بن حشام کو اور تمام ناتواں بے طاقت مسلمانوں کو، اور جو بے ہیلے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ راہ پانے کی کافروں کے ہاتھوں سے نجات دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات بڑے سخت تھے. یہ تو ایک الگ کہانی ہے نا کہ ان کے ساتھ وہاں ہو کیا رہا تھا جو پھنسے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے تھے. ابن جریر میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حکمران یا جو بھی امیر ہے، خلیفہ ہے، وہ اجتماعی طور پہ ایسے ظالموں کے لیے بد دعا کر سکتا ہے. اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. ایک قنوت تو وہ ہے نا جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ قنوت نازلہ نازل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ نہیں مانتے تیری تو پھر تو ان کو مہلت کیوں دے رہا ہے، پکڑ اور ان کو ان کی جگہ چھوڑ دے. اب اس کے بعد ایک جنرل رول دیا جا رہا ہے، وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا چھوڑ دے گا. کیا چھوڑے گا؟ یہاں کچھ نہیں لکھا. وہ پسندیدہ خواہشات چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، وہ دل پسند محفلیں اور مجلسیں چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک اور زمین کے ٹکڑے چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، بعض حالات میں وہ ساتھی چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، شوہر یا بیوی، جب وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے یا جب وہ خود دین سے دور ہے. جتنی بڑی ہجرت اتنا بڑا اجر. وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، بہت فراخی پائے گا، قیام کی جگہ ملیں گی، کشادگی ملے گی. اللہ اپنے راستے میں قربانیاں دینے والوں کو ضائع نہیں کرتا، جیسے اس نے بی بی ہاجرہ کی قربانی کو ضائع نہیں کیا. اور اس ایمان والی عورت کے تو لفظ ہی یہی تھے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یقین ہو جاتا ہے بندے کو کہ اللہ کی طرف نکلا ہوں، وہ مجھے ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں انسان کسی کے لیے بھی کچھ کرتا ہے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے. پھر وہیں یہاجر فی سبیل اللہ سے کون سا راستہ مراد ہے؟ ہجرت، حج اور عمرہ، جہاد اور علم کے لیے سفر کرنا. یہ چاروں چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں. جو اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلے گا، عمرے کے لیے نکلے گا، جہاد کے لیے نکلے گا یا علم کے سفر کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ راستہ ہے. یاد رکھیے، اس ہجرت میں شادی یا کوئی مالی مقصد نہیں ہے. بزنس شروع کیا اور وہاں جانا پڑا. اتنی قدر کیوں ہے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کی؟ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا، بہت کچھ ملے گا. بظاہر تو مٹی ہو گیا، خاک آلود ہو گئے اس کے قدم، لیکن ایسے بندے کو ملتا بہت کچھ ہے. کیا ملتا ہے؟ کیا کیا مراغم ملے؟ مراغم سے رغیمہ. اب دیکھیے کہ جب اپنے چھٹ جاتے ہیں نا تو اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. ہم جب اپنوں کی محبتوں میں، پروٹیکشنز میں، بڑے سیکیور ماحول میں رہتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اس اوکے ٹھیک ہے، اللہ بھی اچھا ہے، سب اچھے ہیں، لیکن دل دھک دھک کرتا ہے تو باپ کے لیے، کبھی شوہر کے لیے، کبھی بیٹوں کے لیے، کبھی دوستوں میں دل لٹکے رہتے ہیں، کبھی رشتہ داروں میں اٹکے رہتے ہیں. لیکن جب یہ ساری دیواریں ٹوٹتی ہیں نا پھر مرا غمن کثیرہ ملتی ہیں. جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ان کو بڑا فکر ہوتا ہے, ہائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا, ان کو ٹھیک طرح رکھنا. لیکن آپ دیکھیے جن کے بچے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس جہاز میں بیٹھنے کی دیر ہوتی ہے, بچے یاد ہی نہیں آتے, پرواہ ہی نہیں ہوتی ان کی, اللہ بچوں کو بھی صبر دے دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, آپ عمرے پہ جائیں حج پہ جائیں علم کے لیے نکلیں, کیا آپ اس وقت نہیں اس چیز کو محسوس کرتے؟ جب ہم اللہ کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں علم سیکھنے, کوئی یاد آتا ہے؟ کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی اپنا, کوئی پیارا, کسی کی بات, کسی کا دکھایا ہوا دل, کچھ بھی تو یاد نہیں آتا. اور پھر سچی محبتیں ملتی ہیں جب آپ دین کے لیے اخلاص کے ساتھ نکلتے ہیں نا, تو آپ کو ایسی سچی محبتیں ملتی ہیں, ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ شاید کوئی آپ کا ماں جایا بھی آپ کے لیے اتنی دعا نہ کرتا ہو. یہی ہے مراغمن کثیرہ. پھر آپ کا خاندان ایک چھوٹے سے خاندان سے اٹھ کے ایک یونیورسل فیملی میں آپ کو بدل دیتا ہے. پھر آپ ایک زمین کے کونے سے چپک کے نہیں رہتے کہ یہاں میرے رہتے ہیں, یہاں میرے اپنے رہتے ہیں, یہاں میرے پیارے رہتے ہیں. پھر آپ پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اپنے پیاروں کو, کہاں ہیں وہ میرے پیارے, کہاں ہیں وہ میرے دین کے ساتھی, کہاں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بے چین تھی. مراغمن کثیرہ. آپ کو بتایا کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ پہلا جوڑا تھا جنہوں نے ہجرت کی تھی, بالکل اجنبی پردیسی تھے. اور مدینہ میں آنے کے بعد جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ نے ان کی وفات پہ شعر کہے تھے, غریباً ما طفے ارض غربت, اجنبی تھا اور اجنبی زمین پہ مر گیا. کہتی تھی میں اتنا روؤں گی کہ دنیا یاد رکھے گی. آج بھی ہم دیکھیں نا کسی کو پردیس میں موت آئے تو بڑی تکلیف سے کہتے ہیں ہائے بیچارے کو پردیس میں موت آ گئی. وہ لوگ جو ساری زندگی پردیس میں رہتے ہیں نا وہ مرنا اپنے ملکوں میں چاہتے ہیں, اور کم از کم اپنی ڈیڈ باڈی تو ضرور ہی وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دے. ہجرتوں سے بہت کچھ ملتا ہے. اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو مکہ دارالحرب سے مسلمان ملک بن گیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اگر مکہ میں رہتے نا تو شاید ایسے ہی رہنا پڑتا, ڈپریسڈ, بد دبے ہوئے. مدینہ مسلمان ریاست بن گئی. کیسے اسلام پھیلا؟ مکہ سے نکلے تھے تو شاید 100 کچھ تھے, اور جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا صرف 10 سال کا مزید عرصہ گزرا, لاکھوں میں تبدیل ہو گئی یہ تعداد. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, عراق سے شام گئے, بچوں کو مکہ میں چھوڑا. یہ دین بڑی ہجرتوں سے ملا, بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے. موسیٰ کو دیکھ لے, مصر کو چھوڑا, مدین گئے, 10 سال کے بعد واپس آئے. پھر فرعون ڈوبا تو موسیٰ اور ہارون دونوں وادی تیم میں نکل گئے. اللہ کے نبی نے چھوڑا, 6 سال کے بعد خیبر فتح ہو گیا. مراغمن کثیرہ. کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد لوگ کہتے تھے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا سیکھا, ہمارے گھروں میں اب چولہے جلنے لگے, اتنا مال ملا تھا. یہ اللہ کے راستے کی برکتیں ہیں جو اس پہ چلنے والوں کو ملتی ہے. باہر بیٹھے ہوئے لوگ گھبراتے رہتے ہیں, تھکتے رہتے ہیں, ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں, ہائے اتنی مشکل, اتنا لمبا وقت, اتنی دور جانا پڑے گا, یہ کریں گے. لیکن جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے دل جانتے ہیں کہ ان کو کیا مراغمن کثیرہ مل رہا ہے. آپ کو تو پتہ نہیں کتنا ملتا ہے, لیکن مجھے تو بہت ملتا ہے. ہر دن ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں ڈوبنا چاہتا ہے بندہ. عمر فاروق، ابو بکر، ابو ہریرہ، یہ بڑے بڑے نام کہاں سے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکہ سے نہیں تھے، قبیلہ دوس سے تھے، یمن سے آئے تھے. سن لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کوئی، خبریں سنتے رہے سنتے رہے، اور آخر خیبر کے موقع پہ آپ کو ملے، دین سے جڑ گئے، بھوک سے بے ہوش ہو جاتے، پیٹ درد سے بل بلاتا. ہمارا پیٹ زیادہ کھانے سے درد کرتا ہے، ان کا نہ کھانے سے تھکتا تھا. لیکن کیا مراغمن کثیرہ پائی، 800 شاگرد تھے ان کے، ہزاروں حدیثوں کو روایت کیا، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے راوی کہلائے، ایک صوبے کے گورنر بنا دیے گئے. یہ ہے مراغمن کثیرہ. چند سال کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ رب کو دیا، کھایا نہیں، شادی نہیں کی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کہیں میرا وقت نہ ضائع ہو. اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، ابو ہریرہ تو جانتا ہے تو کون تھا؟ فلاں قبیلے کا نوکر، صرف روٹی ملتی تھی، پیسہ نہیں ملتا تھا، اور تمہارا کام ہی یہ تھا کہ جب لوگ سوار ہو جائیں تو تم پیدل چلو، جب وہ پڑاؤ ڈالیں تو تم ان کے لیے لکڑیاں جمع کرو. آج اسلام کی بدولت تم کہاں سے کہاں جا پہنچے. لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے مخاطب کرتے ہیں. یہ ہے مراغمن کثیرہ. حضرت عمر کیا تھے؟ باپ دادا کے نام پہ لڑنے والے. کہا کرتے تھے اپنے آپ کو، اے عمر تو کیا تھا؟ اونٹوں کو چراتا تھا؟ اونٹوں کی دمیں تیرے ہاتھ میں ہوتی تھیں، اور آج کسرا کا تاج ان کے قدموں میں رکھا گیا، ہیروں اور جواہرات سے لدا ہوا، اتنا بڑا تاج تھا کہ سر پہ نہیں اٹھا سکتا تھا، کرسی پہ لٹکتا تھا اور اس میں جا کے سر ٹکاتا تھا. آج عمر فاروق کیوں بن گئے؟ مراغمن کثیرہ. جب انسان ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنا لائف سٹائل چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیا لائف سٹائل دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، سورہ نحل کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں ان کو ایک پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، غموں سے بے نیاز کر دینے والی زندگی، بیکار چیزوں، بیکار رسموں، بیکار لین دین، بیکار محفلوں سے پاک زندگی دیتا ہوں. یہ ہے مراغمن کثیرہ. اور مراغمن کثیرہ کیا ہے؟ کیا ملتا ہے ہجرت سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہجرت تہدم ما قبلہ، ہجرت پچھلے تمام گناہوں کو گرا دیتی ہے، وائپ آؤٹ کر دیتی ہے. جو نام اعمال سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں برائیوں سے، وہ اللہ کے راستے کی طرف چلتے ہی سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے ہجرت کا مفہوم بہت چھوٹا سمجھا، جگہوں اور زمین کے ٹکڑوں میں الجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر تو وہ ہے جس نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. آپ بھی کچھ ہجرت کر رہے ہیں؟ کرنا چاہتے ہیں کچھ عادتوں سے ہجرت، کچھ معاملات سے ہجرت، کچھ گھڑی ہوئی عادات جو بچپن سے حصہ بن چکی ان کو نکالنا چاہتے ہیں اپنے رب کے لیے؟ پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے نا، کتنے فتنوں سے بچتا ہے. آپ جب کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ کتنی بیکار باتوں سے نہیں بچے رہتے؟ فون کالز، اس کا یہ ہوا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ معاملہ ہے. تدبر کرتے ہیں، آپ کے دل کھلتے ہیں، آپ کی سوچ کھلتی ہے، دوسروں کے لیے آپ کے دلوں میں جگہ بنتی ہے. ہر دن قرآن ایک نیا دروازہ کھولتا ہے ہمارے لیے، اسی طرح ایک دن ایک دروازہ کھلے گا اور کہا جائے گا کہ جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فکر اور غم دور ہوتے ہیں، اللہ کو پانے کا سفر ہے. یہ مراغم ملتا ہے کہ بندے کو مالک کی پہچان ہو جاتی ہے. رب کو جو پا لیتا ہے اس کی زندگی ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھبراتے کیوں, باہر سے کیوں جھانک رہے ہو, اندر آ کے تو دیکھو ذرا, تمہیں کیا پتا کہ تمہارے لیے کیا کچھ تیار ہے. خوف زدہ بیٹھے ہو نا, ایک دفعہ چکھ کے دیکھو, اللہ کے راستے کی لذت لگ گئی تو پھر دیکھنا تم کیا پاؤ گے. جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کو ملے گا ضرور. ایک ہجرت ہم نے بھی کی تھی, اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ چلے تو تھے رب کا نام لے کے, بعد میں اس کو قومیت کا مسئلہ بنا لیا, بانٹ کر دی, صوبائی بانٹ ہو گئی, تم سندھی, تم پنجابی, تم مہاجر, تم فلاں, تم فلاں. جگہ تو چھوڑ دی تھی ہم نے, لیکن ان کی روایات اور ان کی رسمیں نہیں چھوڑی, کچھ چیزیں ساتھ ہی لے آئے. ہمارے جسموں نے ہجرت کی تھی لیکن ہمارے دلوں نے ہجرت نہیں کی تھی. تو جب تک نیت ٹھیک نہ ہو, فائدوں سے زیادہ نقصان بھی ہونے لگتا ہے. آج لوگ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کل تک تو ہمیں مسلمانوں کو کھلانا پلانا بھی پڑتا تھا, ان کی جابس کا خیال بھی رکھنا پڑتا تھا, یہ ہمارے اوپر بوجھ تھے. آج ہم زیادہ خوش ہیں, یہ خود جو مرضی کریں اپنے قدموں پہ, خود کھڑے ہو نہ ہو, لیکن وہاں رہ کے یہ ہمارے کلچر کو فالو کرتے ہیں. آج لوگ زیادہ خوش ہیں ہم سے, اس لیے کہ ہماری کوئی لائبلٹی نہیں ان پہ. دیکھیے, دین کی خاطر ملک چھوڑنا اور بات ہوتی ہے, اور ملک کی خاطر دین چھوڑنا یہ اور بات ہوتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, خاتمے پر ہے. آپ نے فرمایا کہ اعمال ان کے خاتموں کے ساتھ ہیں, جو اینڈ ہوگا نا وہی آپ کی منزل ہوگی. اب یہ بات تو ہم نے پڑھ لی, اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دے دیں کہ میرے راستے میں نکلو گے تو مراغمن کثیرم وسا ملے گی. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. یہ سفر تو اتنا خوبصورت ہے کہ ابھی صرف تم گھر سے قدم ہی نکالتے ہو اللہ کی راستے میں آنے کے لیے, إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ, پھر آ جاتی ہے ان کو موت, پا لیتی ان کو موت. لیکن یہ قدم اتنے مبارک ہیں کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ, ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو جاتا ہے, لازم ہو گیا, اللہ دے گا اجر. ویسے تو کام خاتموں سے ہیں, انجام سے ہیں, لیکن اللہ کے راستے کے سفر کے صرف پہلے ہی قدم اس کی منزل بن جاتے ہیں, کیونکہ نیت بڑی اچھی تھی, ارادہ کر لیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی جس حال میں موت آئے گی اسی پہ اٹھیں گے. حاجی لبیک کہتا وہ اٹھے گا, شہید کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے, بہت مشہور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ بیان کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے بہت گناہ کیے, 99 قتل کیے. دل میں گلٹ آیا, ایک عابد سے پوچھا کہ کیا میری کوئی توبہ ہے, حل لی توبت. کہنے کا کیا کہتے ہو, 99 قتل کر لیے اور توبہ کی بات کرتے ہو, قتل تو ایک بھی بہت برا ہے. کہا اچھا, جب میں نے نہیں بخشے جانا تو پھر تو کیوں رہے. اس کو بھی مار دیا, 100 ہو گئے. یہ 100واں قتل جو ہے نا, یہ اس کے گلٹ کا قتل تھا, یہ اس کی نیت اور اس کی سچائی کی دلیل بن گیا. پھر ایک عالم تک پہنچ گیا, کہا حل لی توبہ, کوئی میری بھی توبہ ہے. کہا کیوں نہیں, کیا تمہارے اور تمہاری توبہ کے بیچ میں کیا حائل ہے, کچھ بھی نہیں, بس یہ جگہ چھوڑ دو, تم یا برے مشہور ہو چکے ہو, ماحول برا ہے, اس کو چھوڑو, وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. چل پڑا, ابھی راستے کے بیچ میں تھا، موت آ گئی، رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے، دونوں کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ، ایک نے کہا 100 قتل کیے ہوئے اس لیے یہ جہنم میں جائے گا، دوسرے نے کہا ٹھیک ہے کیے ہوں لیکن اب یہ ہجرت کر چکا، اس نے توبہ کی، یہ چل پڑا۔ ایک تیسرا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا، کہا کہ دیکھو اس زمین کو ناپ لو، اگر یہ زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے، تو پھر جنت میں چلا جائے گا، توحید والوں کی بستی کے قریب ہے، اور اگر راستہ کم کور کیا تھا، آگے زیادہ تھا، تو پھر جہنم میں لے جاؤ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب زمین ناپی گئی تو بالکل مڈل تھی، صرف ایک بالشت نیکیوں کی طرف جگہ زیادہ ملی۔ اور اس کے بارے میں بھی دو روایتیں آتی ہیں کہ جب اس کو موت کی ہچکی لگی نا تو زمین پہ گرا، تو اس وقت بھی اس نے کوشش نہیں چھوڑی، ہلکا سا رینگ کے سینے کے بل تھوڑا سا آگے بڑھا، اور وہ رینگنا اس کا نیکیوں کی طرف، نیک لوگوں کی بستی کی طرف فاصلے کو کم کر دیتا ہے، اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش، سٹرگل، بیٹھ کے نہیں کہتے رہنا بڑا مشکل بڑا مشکل، چلنا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، ادھر کی زمین کو کہا تو پھیل جا، اور ادھر کی زمین کو کہا تو سکڑ جا۔ اسباب تو وہ بناتا ہے نا، کسی کو کیا لگے، اللہ کی جنت ہے، وہ اپنے طرف آنے والوں کو قدر دانی کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ثم یدرک الموت، آپ قرآن کا یہ سفر پورا نہ بھی کر سکیں، میں نہ کروا سکوں، لیکن کل اللہ کو کہیں گے ضرور کہ اللہ چل پڑے ہوئے تھے اس سفر پہ، ہم نے فی سبیل اللہ کا راستہ شروع کر دیا ہوا تھا، کیا ہوا اگر پانچویں پارے پہ ہی موت آ گئی، پھر تو موت بھی پیاری لگتی ہے، اللہ تیرے راستے میں ہی ہو۔ اب دیکھیے کہ کسی کو آپ بلائیں نا تو وہ گھر بیٹھے ہی کہتا رہے اچھا آنا ہے، اچھا کوشش کرتی ہوں آتی ہوں، پھر آپ تھوڑی دفعہ فون کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے اچھا نہیں ابھی بھی گھر ہوں، سوچ ہی رہی ہوں، اچھا تیار ہوتی ہوں، تو آپ ڈاؤٹڈ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں لگتا ہے یہ نہیں آئے گی، یہ سست ہو گئی ہے، اس کو مشکل لگ رہا آنا کا۔ لیکن ایک دفعہ جب وہ کہتا ہے نا کہ میں رستے سے بول رہی ہوں، گھاڑی میں ہوں، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں اب یہ آ جائے گی، انتظار کر لو، کھانے پہ انتظار کر لو، وقت آ جائے گی، آئے گی ضرور۔ بس یہی بات ہے، جو لوگ بیٹھے باتیں ہی بناتے رہتے ہیں نا، کیسے ہوگا، بڑا مشکل ہے، اللہ کا راستہ کیسے کریں، زندگی چھٹتی ہے، جاب ہے، گھر ہے، اتنا سفر، اتنا لمبا وقت، اتنے دن، اتنے سال، پھر وہ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں۔ موت تو آئے گی جب بھی آنی ہے، لیکن جو چل پڑتا ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ پہلے پارے پہ چل کے آ جائیں، دوسرے پہ آ جائیں، منزل تو ملے گی زندگی کے ساتھ۔ پورا قرآن پڑھ کے بھی عمل نہ کیا تو کیا کیا، اور اگر پانچ پارے پڑھ کے دلوں کی ہجرت ہو گئی، عملوں کی ہجرت ہو گئی، محبتوں کی ہجرت ہو گئی، من پسند چیزیں، رب چاہی چیزیں ہو گئیں، انشاءاللہ اچھی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلکا، جو چلا ایک راستے پہ تاکہ اس میں علم حاصل کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ایک اور روایت پہ آتی ہے اس آیت کے بارے میں، مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں ہجرت کی نیت سے نکلا، پھر آپ نے اپنی تینوں انگلیوں یعنی کلمے کی انگلی، بیچ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملایا، تصور میں کریں، یعنی شہادہ کی انگلی مڈل میں، سائڈ سے انگوٹھا اور دوسری طرف بڑی انگلی، ان کو ملا کر کہا، یعنی ایسا کیا کہ جو اللہ کے راستے سے نکلا، یعنی زور دیا، پھر فرمایا کہاں ہے مجاہد، پھر وہ اپنی سواری سے گر پڑا، یا اسے کسی جانور نے کاٹ لیا، یا اپنی موت مر گیا، تو اس کا ہجرت کا ثواب اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اپنی موت مرنے کے لیے جو کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، واللہ میں نے اس کلمے کو آپ سے پہلے کسی عربی کی زبان میں نہیں سنا، اور جو شخص غضب کی حالت میں قتل کیا گیا وہ جگہ کا مستحق ہو گیا۔ خالد بن خرام ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کر کے خبشہ کی طرف چلے، لیکن راستے میں ہی انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا اور اسی میں ان کی روح قبض ہو گئی. ان کے بارے میں یہ آیت اتری. حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں چونکہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا اور مجھے ان کی خبر مل گئی تھی کہ یہ بھی ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اور میں جانتا تھا کہ قبیلہ بنو اسد سے ان کے سوا اور کوئی ہجرت کر کے آنے کا نہیں، یعنی کسی کا اتنا ایمان نہیں ہے یا بھی اتنا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اور کم و بیش جتنے مہاجر تھے ان کے ساتھ رشتے کنبے کے لوگ تھے، لیکن میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا. میں ان کا یعنی خالد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. جب مجھے ان کی اس طرح کی اچانک شہادت کی خبر ملی تو مجھے بہت رنج ہوا. یہ غریب روایت ہے لیکن یہ موجود ہے تفسیر کی کتابوں میں. تو بات یہی ہے کہ جو جہاں جائے گا اس کا حال ایس وہیں کا ناس ساتھ ہوگا. اسی طرح زمرہ زوئے جیسے سواد دعاد ہوتا ہے نا دعا سے، دمرہ بن جندب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، لیکن آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں انتقال کر گئے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. ایک صحابی تھے سعد بن ابی دمرہ، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا. جب وہ آیت اِلَّا الْمُسْتَدْعَفِينَ سنتے تو کہتے میں مالدار ہوں اور چارہ بھی رکھتا ہوں، مجھے ہجرت کرنی چاہیے. چنانچہ سامان سفر تیار کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، لیکن ابھی تنیم میں ہی تھے تو موت آ گئی. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ. طبرانی کی ایک اور بہت خوبصورت روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں غزوہ کرنے کے لیے نکلا صرف میرے وعدوں کو سچا جان کر، یعنی کوئی اور نیت نہ ہو، اور میرے رسولوں پر ایمان رکھ کر، بس وہ اللہ کی ضمانت میں ہے. یا تو وہ لشکر کے ساتھ فوت ہو کر جنت میں پہنچے گا یا اللہ کی ضمانت میں واپس لوٹے گا اجر و غنیمت اور فضل رب لے کر. اگر وہ اپنی موت مر جائے یا مار ڈالا جائے یا گھوڑے سے گر جائے یا اونٹ پر سے گر پڑے یا کوئی زہریلا جانور کاٹ لے یا اپنے بستر پر کسی بھی طرح فوت ہو جائے، وہ شہید ہے. ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ وہ جنتی ہے. اسی طرح فی سبیل اللہ کے سفر میں حج کا سفر بھی آتا ہے، تو یہ خوشخبری حاجی کے لیے بھی ہے. ابو یالہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص حج کے لیے نکلا پھر مر گیا، قیامت تک کے لیے اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. جو عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرے کا اجر لکھا جاتا ہے. اور جو جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، اس کے لیے بھی قیامت تک جہاد کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ بھی روایت تفسیر ابن کثیر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. غریب روایت ہے لیکن روایت موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرتا. ایک آخری چیز اس مضمون کی جو آپ سب کے لیے عمل کے ناطے سے بہت ہوگی اور سوال ہی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آج کے دور میں کیا حکم ہے؟ کیا انسان ایسی جگہ پہ رہ سکتا ہے جہاں پہ، یعنی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب ہم کیا کریں؟ ایک سوال آ جاتا ہے نا دل میں، کیا ہم نان مسلم ملک میں نہیں رہ سکتے، مسلم میں رہ سکتے ہیں، دس اینڈ دیٹ. تو ان سارے سوالوں کا جواب کیا ہے کہ یہ معاملہ عمومی طور پہ تو حکم یہی ہے کہ جب کوئی مسلمان ملک موجود ہیں تو انسان وہاں رہے اور اسلام کو طاقت دے، اسلام اس کی سکلز مسلمانوں کو ملے. لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ رہتا ہے لیکن اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے تو اس کو پھر رہنے کا حق ہے. تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہجرت کے اعتبار سے، وہ دیکھ لیجئے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ساری ہی بات واضح ہو جائے گی. یعنی دارالحرب سے ہجرت کے معاملے میں تین قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم وہ ہے جن پر ہجرت واجب ہے, یعنی they have to do it, اور یہاں انہی کی بات ہے. یعنی اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اپنا بھی نقصان کریں گے اور دوسروں کا. یہ وہ شخص ہیں جو ہجرت کرنے پہ قادر ہو اور دار الحرب میں رہتے ہوئے اپنے دین کو ظاہر نہ کر سکے. اور اگر یہ عورت ہو اور اس کا کوئی محرم نہ ہو, تو اگر وہ راستے کو اپنے لیے پرامن سمجھے اور خطرہ محسوس نہ کرتی ہو, یا راستے میں دار الحرب میں رہنے سے کم خطرہ ہو. پہلی صورت, مسلمان دار الحرب میں رہتا ہے, قادر بھی ہے, کوئی پرابلم بھی نہیں, کوئی ویزے کا پرابلم, کوئی مالی پریشانی, پیچھے کیا ہوگا, وہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے, اور یہاں دین ظاہر نہیں کر سکتا, پابندی ہے دین کے اوپر عمل کرنے میں, تو پھر چلا جائے. دوسری قسم وہ جن پر ہجرت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ وہ شخص جو ہجرت کرنے سے عاجز ہو, یعنی یہ مستضعفین میں آئے گا, یا تو بیماری کی وجہ سے, یا پھر دار الکفر میں رہائش رکھنے پر مجبور کیا گیا ہو, بس کمزور ہو, عورتیں, بچے, کسی بھی وجہ سے مجبور ہیں, جیل میں ڈال دیے گئے, یا پیپر ورک کا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جا ہی نہیں سکتے اس ملک سے, کچھ لائبلٹیز ہیں, تو یہ پھر اگر وہاں مسلمان بن کے اپنے دین کے اظہار پہ رہتے ہیں تو پھر رہ سکتے ہیں. تیسری قسم جن کے لیے ہجرت کرنی جائز ہے واجب نہیں, مڈل کے لوگ, یہ کون ہوتے ہیں؟ جو ہجرت کرنے پہ قادر ہو, پہلی بات, کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی وقت بھی موو ہو سکتے ہیں, کوئی قانونی یا دوسرا مسئلہ نہیں ہے, اور دار الحرب میں رہتے ہوئے اپنے دینی شعائر کا اظہار بھی کر سکے, تو ایسے شخص کے لیے ہجرت کرنی جائز اور مستحب ہے, تاکہ وہ جہاد کر سکے, مسلمانوں کی تعداد میں کثرت کا باعث بنے. تو یہ تین رائے تھیں, اور ان میں سے ہر بندہ یہی دیکھے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ میرے باہر زیادہ پابندیاں ہیں یا اندر زیادہ ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ باہر سے ریلیجس آزادی مل جاتی ہے, آپ کو اندر سے نہیں ملتی. اخلاقی آزادی نہیں ہے, جرت نہیں اپنے دین کے اظہار کی. دنیا اللہ کی ہے, جہاں سے نکلا, جہاں جائے گا, سب اللہ کا ہے. کوئی انسان کہیں بھی رہتا ہے, مسلمان بن کے جیے, اپنے دین کے اظہار کے ساتھ جیے, پریکٹیکلی سب نہیں نکل سکتے, خواہش کے باوجود, کوشش کے باوجود, تو کیا کریں؟ پھر وہاں رہ کے ایسے کام کریں کہ اسلام لوگوں کے سامنے کھل کے آئے, اپنا رہنا سہنا, اپنے معاملات اس طریقے سے رکھیں کہ لوگ واقعی ان کو دیکھ کے مسلمان ہوں. یہ جو بات ہے نا, ان آیتوں میں ہم نے دیکھی تھی کہ لا یستطیعون حیلا, تو ہیلے میں آج کے دور میں یہ بھی ہے, جانا چاہتے ہیں, ویزا نہیں ملتا. کتنے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں مکہ جانا ہے, سعودیہ موو ہو جائیں, مدینہ چلے جائیں, کیا سب کو ویزا مل جاتا ہے؟ نہیں مل جاتا نا. تو صرف حجت بھی نہیں کرنی چاہیے. پچھلے رکوع میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ جب عورتیں پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں, بچوں کو لے جائیں, تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی, شاید آپ کو یاد ہوگی, کہ ایک بڑا سمندر ہے, ایک دریا ہے, اور ایک نہر ہے, اور ایک سوئمنگ پول ہے. ڈیفینیٹلی آپ اگر سوئمنگ پول کے اندر ڈوبتے ہیں تو کم خطرہ ہے, کئی ہاتھ بچا لیں گے, لیکن سمندر میں ڈوبنے والے کو بچانا مشکل ہوتا ہے. ویسٹرن کلچرز یا دار الحرب یا جہاں فحاشی, عریانی, بے دینی اور ماں باپ سے بے نیازی کثرت سے ہو, تو یہاں ایسے ہی ہے جیسے کوئی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے. اگر اپنے آپ کو مضبوط نہیں باندھے گا تو گرے گا تو بہت زور کا گرے گا. اور اس کے برعکس اگر مسلمان ملک ہیں, ٹھیک ہے وہاں دین کم ہے, لوگ فوراً حجت دیتے ہیں کہ وہاں کون سا دین ہے, لیکن کم از کم دن میں پانچ بار کی نماز تو ہے, وہاں سر عام بوائے فرینڈ شپ, گرل فرینڈ شپ تو نہیں ہے, وہاں آ کے ماں کو تو نہیں بیٹیاں کہتی کہ یہ میرا دوست ہے, ملو اس کو, ابھی بھی کچھ لحاظ ہے. دیکھیے ایک یہ بھی مسئلہ لکھیے کہ بڑے دار الحرب سے نکل کے کم خطرے والے دار الحرب میں جانا بھی جائز ہے, ایک نان مسلم ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں بہت خطرے ہیں، بہت بے دینی ہے اور کرپشن زیادہ ہے، تو آپ وہاں سے نکل کے آپ کسی مسلم ملک میں نہیں جا پا رہے یا نہیں جانا چاہتے، تو آپ کسی کم خطرے والے نان مسلم ملک میں چلے جائیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ مسلمانوں نے مکہ والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے حبشہ ہجرت کی تھی، اور حبشہ بھی اس وقت کوئی مسلمان ملک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں چند سوال بنا کے آپ کے ذہن کو واضح کرنا چاہتی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے ملکوں کی بجائے نان مسلم ملکوں میں اپنے دین پر زیادہ عمل کر سکتے ہیں، سوال ہوتا ہے کبھی؟ یعنی کسی یورپین کنٹری میں، ویسٹرن کنٹری میں، یو کے فلاں، یو ایس اے، یہاں رہوں تو مجھے زیادہ آسان لگتا ہے اپنے ملک میں عمل کرنے کی بجائے، تو اس صورت میں انسان کیا کہے؟ کیا پھر اس کو ہجرت کرنا لازم ہے؟ دیکھیے کہ ایک تو یہ آیت ہی ہے نا حجت، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر 2645، آپ نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں، یعنی بے نیاز ہوں، یا اس کا معاملہ میں نہیں دیکھوں گا جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ اپنے دین اور اپنے شاعر کو قربان کر کے صرف اسی چیز کا نام جس سمجھتا ہے نا کہ یہاں دین پہ عمل کرنا آسان ہے، کہ مثلا یہاں رہ کے قیمتیں کم ہوتی ہیں، خاندانی جھگڑے نہیں ہیں، جیسے بعض بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے تو دین آ کے سیکھا ہی ادھر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ملکوں میں ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کے بھی آپ دین کو سامنے لا سکتے ہیں۔ تو ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے، نہ کسی کو فتویٰ دینے کی ضرورت ہے، نہ حلال اور حرام کہنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اکیلا بیٹھ کے غور کر لے، پھر اپنے فیملی یعنی گھر میں شوہر بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لے اس میٹر کو۔ میں اس کو بہت لٹرلی اس طرح دیکھتی ہوں کہ آپ ایک پیج لے لیں، بیچ میں لائن کھینچیں، ایک طرف لکھیں نان مسلم ملک میں رہنا، دوسرے پیج پہ لکھیے مسلم ملک میں رہنا، بینیفٹس فائدے اور نقصانات۔ اسی طرح مسلم ملک کے نیچے فائدے اور نقصانات لکھیے، ایک کالم بنائیں۔ اس کی بیس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم ڈسکشن بھی کریں گے، اور جب ایک چیز لکھی ہوئی پیپرز میں آ جاتی ہے نا، تو آپ کے لیے پھر اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رکوع پورا ہوا۔